ละสัตว์เฮ้ยเดือน11มองเบิ่งฟ้ากับเมฆาฟ้าสว่างแล้วพ่อแต่เลี้ยวไปทางจันตะคามเมฆตั้งเข้าเป็นวันเต่าโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ยแต่งกระทินโอ้โอ้ยเดือน12แรมหนึ่งคำก็สิ้นถวายหลวงกระทินทานมองเห็นแสงเด้อท้องบานมือใหม่มาโอ้ยเวลานี้เล่าเบิ่งเป็นสีทองขึ้นเป็นจุดยืนเด้อมือใหม่เล่าเคยได้ยินแล้วไปบุญกฐินบุญดอกผาฟังเด้อป้าให้อ่านก่อนโอ้ยบุญกฐินขอกล่าวย้อนมีอยู่3ประการฟังเด้อพี่น้องบุญกฐินมีอยู่3อย่าง3ประการเพิ่นว่า1กฐินธรรมดา2จุลกฐิน3มหากฐินจำไว้เด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นบุญทำทานหวานลงเอ้ยกุศลไว้คิดเอาเด้อแปลความหมายขยายให้มันเป็นไปจังใดแน่เปิดคำพีมาตีแผ่แปลความหมายน้อให้ได้กระถิ่นนี่แต่ละตอนสวยงามงอนลันเดอร ์รอเวลานี้เด้อย่าแม่มอนุไทยย้ำเศร้านกกาเว้าบินจากบอนแสงอนุพ่ออ่อนซ้อนเอาน้ำมาสวยนาเตรียมการแล้วโอ้ยสิด่วนไปโอ้ยล่าแม่ใหญ่สีล่าแม่ใหญ่มีคุมไตเอาใจใส่บ่อนอสูซุ้มพวกยาพันผู้ได้เบิ่งดูก็ดีแล้วชาวเวตาชัดพ่อใหญ่มีเอามาแล้วสีอันแนวของมีค่าเต็มหูบนางมัดชาพ่อใหญ่มาทำเรียบร้อยที่เข็บน้อยก็ดังกันโอ้ยล่าส่วนหูแค่น้อว่านั้นพ่อใหญ่ปันทำดีตาสีอันพ่อใหญ่ลุงคำมีได้ด่วนทำโอ้ยน้อสาแล้วส่วนหูเต่าพ่อใหญ่ลุงสุดแขวเบิ่งแต่แนวสลังเต่ารูปคำบ่มีเศร้าโอ้ยเว้ายอกกันแตกจนโอ้ยจนมันหลายล้นคือขาน้องอู้ละส่วนแม่กันนิกาเพิ่นได้ทำถูกต้องได้ทานสิ่งจีวรขานจองมาดูนเว้ากันนานได้เล่าทานในคราวนี้ผมกำนันใจดีประกาศมีความเมาไผศรัทธาหวังเอาทานเลยเจ้าให้รีบดูวันล่าคิดว่าเห็นสมควรทำกฐินน้อเถื่อนี้มีมาใดโอ้ยให้เราทำเวดีน้อมเอ้ยโอ้ยว่าน้อมมาเด้อพี่น้องป้องไปชาวบ้านจันตคามเฮาเอ้ยบ้านนี่ใกล้เราเด้บ้านนี่ใกล้สิฮอดมือบุญกฐินเราเด้ผู้ใดมีหยังก็มาไปกินไปทานน้ำกันมีหน่อยก็ไปโฮมหน่อยมีหลายก็ไปโฮมหลายละมาๆๆพากันมา โอ้ยเอาไปเจ้ามาแม ่เอ้ยสารวัตรพาดหยังเป่งเจ้าแม่เจ้านั่นน่ะเจ้าเป็นหยังจะไปนั่งเฝ้าตั้งแต่ไหเหล่าโทษแท้ โอ้ย เรากินเมาแล้วก็ม่วนเด้อนี่อือ เป็กออกมาจากโบกได้บ่ยายเป็ก นี่มันนี่ก็ได้เน า ะ มักน้ำกูหน้าก็นวลอยู่เลยหัวยุ่มอยู่บ่เศร้าตัว น ั ่น ย่างเขาสู่ว่องเราเว้าม่วนส่วนขำแต่ผู้ลังคนโสตะเลียงตีกันเว้าบ่โดนก้นย่าง นั่น อันตะพานหาเรื่องเมามาเว้าบ่ม่วนด่วนกำทางกำปั่นฟันเขียวล้นหายก็มีเด้อ โอ้จะเป็นเมาหลายตายมาเนาะบุญนี่เนาะ เมาเรานี่ก็เป็นหายแน่อยู่ดอกคนเฮาย่ำบ่เมาผัดนางมิตรพ่อปานบักหอยไข่บัดเราไหลลงท้องโตพ้องพ่อปานอื่นพ่อปะลึงทั้งหอมหม่องมาห้องก็บ่ปานก็มี แล้วมันจะได้แฮ่บ่เด้อนี่บุญมื้อนี่ฮะพร้อมไปเจ้าได้หยังแน่ก็บ่กำนันเพิ่นจัดเพิ่นแต่งให้เจ้าได้หยังบ่เพิ่นขอถ่ายเรา ให้ เจ้า ได้พ่อเมาแล้วเมาแล้วมันบ่เป็นจังซั่นนี่อยู่ดอกคนเฮาบัดย่ำบ่เมาผัดนางมิตรพ่อปานบักหอยไข ่ บัดเราไหลลงท้องโตพ้องพ่อปะลึงบ่ลืมตั้งหม่องมาห้องก็บ่ปักแต่ผู้นึงมันบ่เป็นจังซั่นนี่เมาแล้วหาทมหัว เป็นจังได ๋คั่นๆๆกับเอาเสียงเลิศนี่มันเมาแบบใดบักเสียงเลิศ มันบ่รู้ตัวว่านอนไสบ่ห่วงใยทางบ้านบ่ผิดทางไผแล้วมีแต่วินกับหากคั่นผู้ยากก็แม่นเมียผู้อยู่บ้านคอยถาพ่อรอกซ่านซั่นเด้ จะมันเว้าตะเลียงเราให้ปังไฟเจ้าแล้วไป ค่อยเว้าอีกเด้บ่มียมมันถ้าบ่เป็นจังซั่นเมาแล้วหาทมหัว โอ้ย ลูกบ้านแล้วมองมาหาปลูกเสี่ยว เออ ย่ออายุผู้นั้นถามอายุผู้นี้มาเขาเป็นเสี่ยวกันตื่นมาเศร้าซื้อเสี่ยวกันล้มหมดเ ฮ้ยนี่ล่ะฤทธิ์เราอ่ะ เออต้องผู้ใครก็ไปให้เขาเฮ็ดแล้วตัว เออแล้วยายแม่ต้องใส่ล่ะแล้วไปเจ้าตําหูกตําหน้า โอ้ยไปแล้วพ่อพาไปแล้วตําหูกตําไปไปแล้วเบิดแล้วโดนี่ม้อนไปก็รัดยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วย่านตั้งแต่ทั้งยะพอเศรษฐีเพิ่นแล้วบ่แม่นยากแต่ตะดำกุเย็บปีเย็บศีลบ่บุญท่านเป็นตาได้แฮ่บ่เฮาปีนี ้เอาจังซี่ผู้ใดก็แล้วข่อยก็ว่าถูกเต่าแล้วโอ้ยสุดแถวกับข่อยคุ้มอยู่3มื้อ3คืนบ่ล่ะ ต้นกล้วยต้นอ้อยผู้ใดเป็นหน้าที่ บ่ก็เป็นหน้าที่ของพ่อเศรษฐีพุ่นล่ะ ไปไปเฮาไปท่านไปกินไปท่านบ้านผู้ละบ้านพ่อเศรษฐีไป แต่ว่าคั่นไปนี่ข่อยสิบ่ฟังได ้ กินเหล้าให้มีกำหนดเด้อ แม่ ถึงป้องหนึ่งมันเป็นสีแม่แหละเด ้นั่นนั่นนั่นแม่น ป้องสองเดินซอดแซบไปมาพอดป้องสามนี่ว่าจะเป็นอื่นป้องที่ชี้นี่ตาจืนชี้มองลงป้องที่หายจบถงหาแต่สร้างชื่อได้เลยป้องที่อย่าได้ว่าอ้างว่าตัวมีป้องที่แปดนี่ซูชี้บ่แล้วอยากอีกเขาที่ห่างแห้วกลางคณะบ่หาตะปองเงี้ยวเราฟอดน้ำทั้งหลายยาเลย ยาแท้ๆบุญมันเฮาแย่มันเป็นแบบนั้น ยาม ัน เป็นแบบน ั้ น ยาแท้ๆเพ่งค่อยขอร้องเจ้า ไปจากเตยยาสาดไปเก็บตีนกันไปไปเงี้ยบอกกำนันไป ลายยาพ่อเอ้ยขอเสนอเรื่องเคยเจอเคยพอตั้งตาต่อส่องมองเห็นลายเชิญเด้อแฟนเชิญมาจับประเด็นจังได้เป็นดอกแนวนี้ล่ะเรื่องจริงนี่ผมสอนเพชรไปเห็นพ่อสาวนักเรียนต่ำต่อเดินทางง้อเข้าป่าจนเขาร้องเพลงดานักศึกษาในยุคนี้โอ้ยทั้งพี่เป็นห่วงนำลาความหักน้องจังได้เว้าเด้อยำยำเว้าน้ำน้ำอย่าขอเตือนลาพ่อได้เปลี่ยนบทเรียนใส่ใจดอกเอาไว้เองลาโลกเปลี่ยนไปไผบ่มีความรู้ลองพิจารณาดูเด้อลาสู้อายพี่สร้างตัวใหญ่คนน้อยๆได้ขึ้นขี่มันบ่มีแนวต่อสู้ปานควายตัวดังเห็นและน้องพวมเรียนให้ขนขวยเด้อวิ่งเต้นหาจุดเด่นมาติดโตเรื่องเงินทองสาวนักเรียนน้องบ่ต้องเอาพ่อแม่ได้ลงทุนขอแต่คุณอย่าสะไปต่ำต่อย่างอไปต่ำแหวขอให้เธอเป็นแก้วเขาลงเรียนเขียนอ่านมีหน้าที่การงานปฏิภาณให้ตั้งโอ้ไว้เฮาจะได้แม่นกวยเฟโอ้ยล่ะในยุคนี้คนหากหลายเด้อเลียมเลมือเกเดคอยดึงเอาฮู้บ่ทันแปลว่าเฮานี่ตกเขารักอย่าเมาโอ้ยมาเรียนรู้ ยากปานใดขอให้อดทนสู่ฟังความครูเพิ่นสอนสั่งพ่อแม่เฮาอยู่เบื้องหลังตั้งความหวังไว้แล้วจงเป็นแก้วว่าหน่วยงามแล้วเฮามาเรียนเหมือนพายเรือข้ามแม่น้ำไกลปานใดก็ตามพยายามให้ขึ้นฟังสวนอาหารน้องก็อย่าไปนั่งคาเฟ่น้องโอ้ยก็อย่าเข้าไปกินเหล้าดอกแก้วเบียร์อดสาจินเกลือก่อนจอนไปมาให้เข้าหอมสาวนักเรียนแม่นไผเห็นเข้าก่อหอมรักจอมปลอมน้องอย่ายุ่งคว่ำหมายมุ่งไว้จังใดเส้นทางเดินแม่นสิไกลเด้อและไกลภูเขาใหญ่มันมาตันสิ่งมูนี้อย่าถือเป็นเด้อสำคัญให้คอยดันดอกเกินกาวบันไดเหย้ากาวขาไปเทื่อละคันกัดฟันสู่ต่อสาวนักเรียนตีนอย่าไปต่ำต่อเดินทางง้อลุ่มลามรักมันหามให้ฟังเรียนเป็นแบบนี้บ่ผิดหมายขี้เหี้ยนหากินอยู่ริมถนนไผเด้อน้อผู้สิมาหลู่ตนบัดทุกจนมาแล้วแอวล่ะพี่หมอลำนี้แล้วสิขอแซวเอิ้นโอ้ยใส่เห็มล่ะความเป็นห่วงเป็นใหญ่สาวนักเรียนถ่ายตรงตนไปให้พ้นสิ่งบ่ดีโอ้ยน้อแฟนโอ้ยว่าน้อหำ ละเวลานี้สะทาเอ้ยถึงบทจังฟังบทแง่ไทยมีไส้มีเหตุย้ำเอาไว้ย้ำฝนอวยและเดือนสิบเอ็ดเขาดอมวยหอดมาย้ำเอาเขาเมาเป็นยามเตาแต่งกระทิ้งสิบเอ็ดเพ่งเป็นมือสิ้นพระอ้อยอินลาพันษาวันป่าวาลักนาโอ้ยต่อพันษาจนจบสิ้นลาตั้งกระทิ้งลงกลางบ้านไผผู้มีใจทานวันใดลงใสแม้นว่ามีแนวใดเป็นสินทานเด้อนั่นเราเฉลยเจ้าให้ด่วนมาล่าแม่กันนิกาเด้อนั่นหน้าท่านผ่าพรแลมอนมุนล่าส่วนที่เหลือจัดว่าการลงทุนเอ้ยพวกหมู่เฮาน้อชาวบ้านล่าสากันนานน้อจนได้จนสร้างอยู่ในภัยพากันได้ทำบุญทรงและด้วยวัตถุอันประสงค์อยากทำท่านในเถื่อนี้มันดีล้นยิ่งกว่ายังโอ้ยเดลาน้อยลันนาพี่น้องเอ้ยได้ร่วมทำบุญแล้วเสียงแซ่วๆคนแตกตื่นเมืองจันตะคามผ้ากันซาวุ่นๆดังก้องทั่วเมืองทำบุญกฐินกองแรกคนบ่เคยผ้ากันเฮ็ดกันทำจากเถื่อเบิ่งผ้ากันดีอกดีใจหลายแต่ว่ามื้อนี้กันนิกาจากไปทางไหนไปทางไหนน้อกันนิกาเอ้ย อันพ่อเศรษฐีโอ้พี่เศรษฐีดีใจที่ได้ทำบุญมหากฐินก็ยังจมอีหยังแต่เศร้าเท่าอันนี ้กันนิกาเอ้ยบุญกฐินมาจ่อล่อห่มบุญตกแต่งแล้วเด้แบ่งงานให้เท่าถ้ายกหลับตอนเตรียมตั้งอาสนะซะแล้ว เพิ่นก็สิเตรียมลอยทาแล้วตัวน้อป่านนี่เจ้าก็ได้ มันแม่นบ่ล่ะแม่นเตรียมแล้วไป โอ้ยเพิ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วมอบงานไปแล้วเพิ่นต้องรักษาหน้าที่เพิ่นล่ะ กันนิกาว่าแม่นผู้ใดยังมาทางคุณหั่นนี่มันคือผีบ้าแท ้ เสียขาดทรงซอยมาแต่ทางใด เป็นเฮียนนี่บ่ทำบุญกฐินน่ะเนาะโอ้ว้ายเฮ็ดอีหยังล่ะผู้สาวทางนั้นน่ะเฮ้อ โอ้ยผ ู ้สาวแม่มึงบ่กูเกิดแต่พ่อแม่มึงตัวทำบุญบ่สิเฮ็ดบ เหลียวเมืองทั้งหลังละว่าเป็นผู้สาวสะดอกบัดหันมาละวายเมืองบ่ได้เอาโลดโอ้ยทางนั้นแม่นเห็นหยังไอ้เทียดทางนั้นน่ะ ว้ายเฮ็ดซะติกูจานตะพร้อมพอทุ่มเด้อ โอ้ยที่ละว่าโอ้ยเว้าผิดตัวคันน่ะ เพิ่นเฮ็ดบุญให้ท่านมาอยู่มาหยังอีหยังนําเอ้ยขาดๆๆแล้วบ่จะว่าคนจะว่าด่าจะว่าอันนั้นอันนี้เอ้ยจะว่าจักไอเนาะ ขาดก็ขาดเรื่องของผ่าตัวดากก็อยู่ส่วนดากก้นก็อยู่ส่วนก้นตัวอันนั้นก็อยู่ส่วนอันนั้นตัว โอ้ยกูสิเดียดอื ้อโอ้ยอย่าสมาหัวล้อนะ โอ้ยอันเป็นหยังอันตัวซวย โอ้ยคือว่าจังซี่ดอกอันว่าได้ยินข่าวว่าสิสร้างบุญกฐินกองบักใหญ่อันขาดเหลืออีหยังแน่สนดอกว่าว่าอยากมาร่วมบุญร่วมทานนําสนดอก พุ่นไปถามย่าแม่เศรษฐีพุ่นย่าพ่อเศรษฐีพุ่นผู้มันเป็นเจ้าต้นเจ้า อ้าวไม่ไผมาล่ะตาเบิ่งส นหัวรอหลายสวัสดีครับคุณพ่อเศรษฐีคุณแม่กันนิกาผมบายครับ โอ้โอยแม่นึกว่าแม่นผู้ใดพัดแม่นผ่านอองนี่ตีแม่เกือบจำบ่ได้ตัวล่ะอันเบิ่งแม่ผ่าขาดขาดขาดซอยๆเจ้ามีธุระอีหยังล่ะผ่านอองบ่ให้แม่ฟังเบิ่งก่อนนะมามื้อนี้อยากได้อีหยัง ฟังเด้อครับคุณแม่กันนิกาผมมีความจำเป็นอีหลีอีหลีมื้อนี้ฟังเด้อผมสิเว้าสู่ฟัง เว้ามาเว้ามาเว้ามา สาธุเด้อสาวจันตะคามกว่าประชุมบุญกระถิ่นแต่งท่านเงินบาทหรือใบแดงแบ่งของท่านทอดให้ศรัทธาใดนั่นหวมบุญโอ้โหยเสียงคนแซววุ่นวุ่นบุญยิ่งใหญ่นอไข่ขานมีปัจจัยเป็นของทานได้วานลงในบุญนี้ผมจำเป็นอีหลีอยากมีบุญกับเขาบ้างจังหาทางออกเดินลวงผ่าเก่าๆที่แหนห่วงอยากมาขายทอดให้พอมีได้เอ้ยเจ้าเรื่องเงินจังได้มากาวเอิ้นเสียงเติ้นเติ้นคุณนายข้าโปรดเมตตากระผมทีอยากอยู่ดีทำบุญไว้ความจำใจในเขานี่หวังทำดีล้างความสวมมีศรัทธาผมบ่มัวนี่ความชวมเรื่องบ่ดีกรรมมันมีโอ้ยลันนาคุณพ่อเศรษฐีครับคุณแม่กันนิกาคือว่าจังสี่ดอกผมมีใจประสงค์ว่าอยากมาร่วมบุญร่วมทานนำคุณแม่นี่ละแต่ว่าผมน่ะบ่มีเงินจักบาทผมว่าสิเอาผ้าผมที่นุ่งอยู่นี่ละขายให้คุณแม่เพื่อเอาเงินไปทานในองค์กฐินนะแม่ซื้อให้ผมแน่นะครับแม่ครับ หยุดหยุดหยุดหยุดไอ้ผ่านออง สิซื้อยัง ไว้ไอ้ขี้งูมึงมาดูถูกกูชัดๆเอ้ยนี่ว่าถอยออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้มึงจำมึงบ่เบิ่งเจ้าของครับเนาะไปไปไปสิไปทางไหนก็ไป ซื้อถ้าว่าขายมาหน่อยก็แล้วนะคนอยู ่ซื้อให้ผมนะครับพ่อเศรษฐีถ้ามีวาสนาบุญนำพาผมก็สิได้มาเป็นคนใส่พ่อเศรษฐีตัวครับซื้อให้ผมนะครับคุณพ ่อซื้อซื้อยิ้มหวานยิ้มพ ่อไอ้ผ่านอองไอ้กำผ้าหน้างูถอยออกไปเดี๋ยวนี้ดูถูกกูชัดๆเลยนี่ว่ากัญญิกาบ่ต้องไปฟังมันดอกไปมึงสิไปทางไหนก็ไป พี่เศรษฐีเจ้าอย่าเว้าจังซั่นท่านอองเขาเป็นคนใจบุญเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเขาเป็นคนดีให้โอกาสท่านอองแม่นเป็นหยังเขาอยากทำบุญนำก็ได้เจ้าอย่าเว้าจังซั่นมันบ่แม่นได้ท้าวบุญนี่ทำได้ทุกคนตัว แม่นอยู่ได้แล้วย่าว่าเศรษฐีวันนี้เจ้าเฮ็ดบุญเนี่ยท่านนี่เปิดใจกว้างแน่ย่าพ่อเพิ่นมาบุญ นี่ไอ้ผ่านออง ปันแก ่คนจังเมืองนั่นบ ่ สิมารับใช้คนจังกูบ่มีทางดอกฝันไปเถอะ ว ไปไปไปสิไปทั้งไหนกลับไปก้าวออกไป เนี่ย พ่อว่าจังซานครับคุณพ่อเศรษฐี เจ้าเปิดเด็กพวกนี้เปียงบุรีเป็นบุญเด ้พี่เศรษฐีเอ้ยเอาจังสี่ซาพังกันนิกาเบาก่อนพี่อย่ามองข้ามว่าคนถูกคนมีให้โอกาสคนจนๆคือผ่านออมจากข้างซะเมียว่าในวันหนึ่งข้างหน้าอาจเขาเป็นคนรับใช้ได้เด้แม่กันนิกาว่าเอาจังสี่ผ่านออม ว่าจังใดครับแม่ครับ ผ่านออมเลยเอาจังสี่แม่บ่ให้ยืมแม่บ่ซื้อเสื้อผ้าเจ้าเอาไว้นุ่งซะแม่เสียเงินเจ้าไปซื้อเข็มมาทาหน้าหมูซะเพราะว่ามันยังขาดเข็มอยู่แม่เสียจะโอกาสทำบุญบ่ตั้งมาติดหนี้ติดสินกันให้เจ้าทำบุญซะ ข้าก็บ่ซื้อแม่นบ่ครับนี ่โอ้ยท่านเข็ม เกิด ข้ าหน้าส ิ บ่ตายเป็นปลาหล ด ต ั ว เ จ ้ า ตายเป็นปลาหลดไข่ตัวเกิดข้าหน้าสิของน้อยทอเข็ม โอ้ยสบายไปทั่วหลายเห็นบ่ข่อยเป็นคนทุกข์ยากหายนี่ก็ได้ขอบคุณหลายๆเด้อครับคุณแม่กันนิกาที่ให้โอกาสคนจนๆคือผมได้ทำบุญทำทานนำเขาต่อไปนั้นหากคุณแม่มีอีหยังเสียให้ผมรับใส่ก็ยินดีเรียกใส่ผมได้ถูกเวลาด้วยครับคุณแม่เอาละถ้าจังสั้นนะผมขอให้คุณแม่ได้โชคดีคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาผมนลากรครับขอบคุณหลายๆนะครับแม่ ไป ท ั้งใดก็ไป ท่านทำบุญท ั้งโอ้ยจะแม่นบ่เบิ่งเจ้าของเนาะท่านอ่อนเอ้ยละเวลานี้กันนิกาเมียพี่เอ้ยอย่าไปสาพันอองเมามันสิเก่าน้อเสียสีกะถินเฮานั้นพอมีสิ่งที่ดีต้องหาได้ละเครื่องอัฐะนำไปบริขารมีเต็มร้อยอย่าไปคอยเขาเว้าจงละผ้าจีวรผ้าสบงตกลงมีเรียบร้อยอย่าไปต่อยเรื่องมีหยังละบ่มีการพลาดพังพร้อมทุกอย่างได้เตรียมการบริขารพร้อมมีมาได้อังพาเอ้ยกฐินไว้ละมันตัวไปในข้าวมือเบิ่งมันบ่สงคือทำบุญรวมเฮาดอกคุณละคนเป็นพานสิใจบุญมันลดเป็นบ่ได้อย่าไปให้แม่นเสียเขาโอ้ยเด้ละน้อไปกันนิกาบ่ต้องไปฟังมันดอกผ่านอ้อมนั่นเราเวลานี้เด้อคุณพ่อนี่ท่านดีเอามาเล่นยกประเด็นให้หูยางเราเล่นเพื่อเป็นแนวทางเรื่องกฐินเด้อนั่นซ้ำทำกันใดกูสุคนล่าเช้าคณะแห่งขอคำจำเป็นเลยสอบคนประวัติเรื่องการไปมาล่าพอสุนทรเพิ่นก็เลยเด้อศึกษาได้เก้าคำเฮ้ยดำเนินเรื่องล่าจันทพลนักประพันธ์ก่อนนอเสียงเมียงเลี้ยงคำก่อนตามนาทีถ้ามองใดบ่ดีขอโทษที่พวกแม่ป่าพวกลานลากก้าวเฉลิบละคนหูจริงอย่าแอบยิ้มเด้อเปยเปยเคยมาแน่ความในละมองผิดไปพากันผิดลิต่อเติมน้องเสริมเรื่องละมองใดเครื่องหูท่านขอบอนวานเจ้าอย่าบ่นล่าล่ำไม่ถือใจคนโหลดเป็นไปบ่ได้เอ้อเอ้อเอ้ยถูกใจเต่า ผู้นั่งฟังโอ้ยเดลาแฟนพี่น้องเอ้ยบุญมาได้ไก่มือจวนสีแตงจัดงานศรัทธาท่านทำกฐินเรามากหลายบาทแต่ว่าได้มือห่มมาแล้วบ่มีไผมาเฮ็ดอีหยังเลยทำอีหยังเฮ็ดอีหยังกันอยู่เนาะกัญญิกาออกมาหาข่อยเบิ่งดู โอ้ยพี่เศรษฐีบุญก็ฮู้ว่าบุญอยู่ใกล้มาฮอดมือแล้วเจ้าสิกังวลอีหยังล่ะเฒ่าเศรษฐีหือเจ้าสิกังวลอีหยังอีกล่ะเฒ่า อ้าวมันใกล้มือมาแล้วเบิ่งอันใดก็บ่ทันมีจักแนวถ้วยซ้ำกะละมั่งตาลบัดขันน้ำกะทนอัธนาก็บ่ทันมีโลดบ่มีผู้ใดเฮ็ดมีหยังข่อยบ่ทันได้ดีใจได้เฒ่าเอ้ย แม่นตัวละเฒ่าเพราะไงกำนั่นก็บ่ทันมาลูกบ้านก็บ่ทันเห็นจักพากันไปอยู่ไส นั่นแล้วล่ะ คือบ่เห็นไผมาละเฒ่าหั่นนี่หึ เออแต่ว่าข่อยให้กำนั่นกับลูกบ้านหลานเมืองไปเฮ็ดหุงทางปลูกอ้อยปลูกกล้วยเดี๋ยวจักหน่อยเพิ่นก็สิพากันมาดอกพี่ข่อยว่าน่ะฮะเฮามันมาแล้วบ่ โอ้ยมาบ่สิมาไปจังได๋ยะพ่อเศรษฐียะแม่กัญญิกาเอ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสคักเนาะมื้อนี้เป็นบุญเป็นทาน ก็คงยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจเนาะฮอดมื้อคุ้มเต่ากฐินมาแล้วว้ายแม่ดีใจมื้อขึ้นมานอนเบิดขึ้นซั่นตั่วล่ะโอ้ย ไปจังได๋ล่ะสารวัตรเป้งเจ้า ข่อยก็ยากไปหาขุดนอกล้วยนออ้อยไปกับปลูกกล้วยอ้อยซอยปีมองที่เฮียไปผู้แล้วเฮียกระถิ่นปีนี้แม ่โอ้ยไปจังไหนกวงเงาเออได้คณะใดเฮ่บักโฮลี่ได้คณะใด ได้ของวัฒนธรรมทางปทุมรัฐคือกวงเงาก็ได ้บักโฮลี่เออบักโฮลี่น่ะแนวงั้นกระถิ่นเฮานั่นแหมแนวเฮ่กระถิ่นนั่นอันใดคณะผู้คุมบัญญัติน่ะแหมของเฒ่าพ่อใหญ่บุตรเทิงนั่นแหม โอ้ยก็นั่นแล้วข่อยข้าไปขุดอ้อยขุดกล้วยมาปลูกเตรียมท่าสิมาฟ้อนกองเหง้าด้วยเด้อนี่มัน จะฟ้อนกองเหง้าอันเป็นจังได๋คันเฒ่าเนี่ยพอกำนันนั่นเป็นจังได๋บักไฟตะไล โอ้ยดีพอเสียทีเอ้ยมาซ่าก็มู่แม่กัญญิกาโอ้ยมาซ่ามันยากหลายอันหลายนี่เอาน้องพี่น้องกองปลายบ้านเฮามาพร้อมหน้าเพียงตากันเลยตัวเนี่ย เอ้าม าพร้อมเพิ่นเบิ่งเอาพ่อใหญ่จำนบได้มาไปนั่นก็จะมีจีรี ถามจักหน่อยนะเนี่ยพอ ว่าจังได๋ล่ะ อันพระสงฆ์องค์พระเจ้านิมนต์แล้วไป นั่น ๆๆๆจังซั่นแล้ ว บ่ทันเฮ็ดอีหยังจักแนวแล้ว นั่นๆๆ เอาจังซี่ซะ หั่นบ่ลองว่าล้ําสิให้หมอล้ําเขาตั้งหั่นมองใด นั่นติล่ะเอาจังซี่ให้พวกกำนันแบ่งหน้าที่กันไปซะเด้อฟังเอาเด้อสิบอกให้ฟัง แสดงว่าให้พวกกำนันเฮ็ดอีกทีนี้ โอ้ยนี่มันยากเราก็บ่เป็นเด้อกำนันสิยากกว่านี้ รอเวลานี้กำนันเอ้ยมาพร้อมกันนั่นซ้ำจัดประลำเฝ้าตกแต่งระยาพากันแพงแหงผู้หนึ่งทำอันนั้นผู้หนึ่งเฮ็ดอันนี้คงดีแท้อย่าเกี่ยงกันละขันมาคู่ว่านั้นถ้ายกปันให้ไปหาระบาดอาจสงเฝ้านำมาเฝ้าดวนหาเนาะเอาไว้ละตัวบูชาพระประธานกำนันให้มักทิศใสไปเว้าเพิ่นละจัดห้องครัวเด้อสาเกินอย่าเฝ้าเดินเวินแต่เว้าโศกกันเข้าเว้าแต่กันละเรื่องเหล่ายาน้อว่านั้นอดไว้ก่อนอย่าวอนหาพวกสาโทอย่านำมาอย่าเบาหาในยามนี้ละเตรียมของดีเอามาไว้ทำไว้ไว้ใจอย่าลวงละหอประพุทธทั้งปวงท่านมาเป่งนั้นบ่ขอเตือนไว้แม่นสุคนโอเดดน้อยรังนางคือมันเป็นจังสี่ละทุกอย่างที่เอามานี่มอบให้กำนันจัดการเด้อกำนันเด้อ ถ้าพอกำนันคันเว้าเลี้ยงคันบักเบนนี่ใส่ขัวนี่ก็เห็นอย่างเต้ไม่ใหญ่เฒ่าก็ไม่ใหญ่แวนนั่นล่ะยิบดีดี มอบหน้าที่ให้เล่าลูก เฮียย่ำเฮียไปเฮียเสาเงินเซตาผักอันผักผาให้หลานจะขอหลายหลานคนต่อใจนั่นนี่แหละเขาต้มเ ต่าไปยัยจำเต่าไปยัยจำนกพ่นในแห่งเป็นแห่งเป็นหายก็มูขักได้ เดี๋ยวบ้านดงหวังใส่ตะของหลานจะของเด ้เอาล่ะบ่มีปัญหาดอกว่าเศรษฐีแม่กนิกากะไรไปเบิ่งหั่นว่าล่ำทางคุณโลดเดี๋ยวผู้ข้าสิจัดการก็พอกำนันดอกไปไปเบิ่งทางคุณ แม่กะเถิดแน่สบายใจโลดพ่อเศรษฐีเอ้ยสบายสบาย ลาแฟนเลยแฟนโลกบันเทิงกำลังเลี้ยงเด้อไปนามความเจริญท่านตาพัฒนาไปทุกอย่างพวกหมอลำพากันเดินหลงทางบ่ว่านางและเท่าพากันห่าวลองแต่เพลงอ่อนซ่อนหลายบัดเจ้าภาพเด้อเพลงบอกให้เล็งบ่ฟังเสียงหมอลำเถียงเด้อสาธาว่าสอมมาโอ้โหด้วยกันแล้วไว้รุ่นแซวบัดแห่งหาวลงลืมข้าวเจ้าโอ้โอยเล่งเฮอกะหลายน้ำเสียงเพลงร้องแต่เว้นคอนสีแกงแสดงเรื่องใดนิดเดียวพวกผู้เฒ่าเที่ยวยำมากแล้วก็เที่ยวยำผู้เหี่ยวตั้งตารอทางหมอลำร้องเพลงตามคำขอบอกว่าพอโอ้โหก็ยังดื้อเจ้าภาพแค้นอื้อหรือบ่มีความสิเว้าตามใจเขาพากันว่าเห็นมาหลายหมอลำสามีจะเป็นเด้อจังสิสมัยนี้หากเปลี่ยนไปโอ้ละลืมคลองดื่มพ่อแม่เติมเด้อแจ้งไว้โลกยุคใหม่เข้ามาถมเขาเว้ากันต้องตามใจคนชมโอ้โอ้ยเพิ่นนิยมบ่ชินใดมองการไกลไปทางหน้าอนุรักษ์คืนมาให้สง่าสวยเด่นลาแฟนเอ่ยแฟนบ่ว่าล้ำและเต้นไปหาลิ่นให้เพิ่นฟันนี่ละพ่อแห้งข้อคำจังใดตังได้รวมทิมหมอล้ำดังจัดขึ้นลองโอ้ยเบิ่งลาแฟนแฟนขาดบ่ถึงว่าสิดังตุ่มตามแม่นไผห้ามก็บ่ฟังการแสดงแห่งข้อคำแต่ละครั้งแฟนไล่หลังมาเชียร์แจ้งจังมือพ่อใจคักว่ามักแห้งโอ้โหแสดงเรื่องสมที่เป็นลำเวียงลำต่อก่อนขนานแท้ผมสอนเพชรค่อยดูแลหาก่อนมาปอนโอ้โหโศงอนุรักษ์จันลงหมอละดกเด้อเก่าเพิ่นได้ยืนคู่เป็นคู่ไทยล้ำต่อก่อนถ้าพวกเขาบ่ซื้อไว้มันสิห่างสูญไปเหลือไว้ตั้งแต่ซื้อแห้งข้อคำจังยึดถือเพ่งกะลองโอ้ยอยู่บางราคาจางแม่นบ่แพงล้ำแต่เว้นจนสอดแจงหกเจ็ดหมื่นพอปันกันสองสามแสนล่องแต่เพลงมางานได้เบิ่งกันแต่ห่างเครื่องหมอลำเวียงขนาดแท้บ่เดินแวหนีห้องหลีกไปแน่ผมสอนเพชรก็ได้ปองโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ซุ่มลูกน้องโอ้โอ้ยเห็มกาแจงตามใสงามงามเอ้ยโอ้ยที่บ้านว่าม เล่าเวลานี่แฟนๆเอ้ยผมผ่านอองมายืนเศร้าแนมดูเงาเมฆไหลผ่านมันแสนทรมานผ่านอ่องมองเบิ่งฟ้าเมฆาเต่าเอ้ยเป็นเงาฝนโอ้ย สังคือคนคือสางคือนวลนางมัดซีอ่อนลาดังพระเวสสันดรไกลนครขึ้นขี่สางยามล้มอยู่เอ้ยแล้วเสินนี้เอ้ยเหลียวไปทางกำพี่มันมีอยู่บูรพาสังคือพามจุงชาลีกันหาอยู่ดงแต่เขาพุ่นอีกก่อนหนึ่งไหลมาสุนรวมขันคือนางรุ่นมารำพันโอ้ยทำดอกไม้น้อไปส่งก้อนที่สองมีเขาปงดังผาแดงนั่นเล่ากอดคอเข้าแม่ไอ้คำก้อนที่สามนอนนั่นซ้ำเบิ่งคือดังมโนราเขาเราบินนอเวหาจากคอมือเอ้ยดอกเครื่องพรล่ามาอ่อนซอนเจ้าของดีใจพาเพแทนอห่างล่าคนบ่มีราคาหวังทำบุญกะบ่ได้เอ้ยไอ้ไทยบ้านกะพ้องกันแสนลำพันโอ้ยเอลันนาพี่น้องเออผมผ่านอองมีศรัทธาหน่อยแนวสิท่านบ่คือเพิ่นว่าท่านเขาได้เป็นเศรษฐีว่าซั่นท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าโบราณเว้าแม่นบ่เนาะเนาะท่านมากระตวนเพิ่นว่ามันนมย่านท่านเอาใหม่เพิ่นว่ามันสวยว่าซั่นท่านกล้วยมันขี่ทีแต่ผ่านอองนี่ตีท่านเข็มเพิ่นว่ามันของหน่อยโอ้ยอันหน่อยก็ให้หน่อยตานั่นเด้อของอย่าหน่อยเด้อผู้ขาเด้อบ้าสร้างมันเถาะเรื่องมูนั่นมื้อนี้สินำเข็มนั่นน่ะไปทำบุญห่วมองค์มหากฐินกับคุณแม่กัณิกากับคุณพ่อเศรษฐีเบิ่งสกรแล้วแม่ผมเอ๋ยเกิดเป็นคนวัดตะวนเวียนเกี่ยวหลายทางเที่ยวเลี้ยวทางยางละก่อนสิไปต้องมองทางล้างมีน้ำและงาใหม่มันสิต้องเอ้ยดอกต้อยตีนโอ้ยองค์สัมมาเพิ่นได้ก้าวตลอดสิ้นว่าดูก่อนอานนท์เกิดเป็นคนต้องตึกตรองได้เมืองมองเอ้ยเจ้าของบางถ้ามีทางน้อหลายเส้นสิ้นซาตาภาพเป็นกรรมมันเน้นดีหรือสวงถ้าเมียดีต้องฟังผัวจัวต้องฟังพระเจ้าสมคุณเฒ่าได้สั่งสอนผ่านองค์บานถึกคอนชีวิตปอนไปทางผิดขอทำเพียงชั่วชีวิตไทยบาปบุญในเขานี่ขอทำดีเนาะเอาไว้ถามตำความฝันไปพระเพิ่นใดเนาะบอกกล่าวไปท่านเข็มบุญกฐินเด้อเถื่อนี่คิดดีแล้วแม่นดวนจอนสวยงามงอนโอ้ยเอลันเดอร ์พี่น้องเอ้ยต่อจากนั้นบุญกะแม่นมันรวมชาวไทยเมืองจันตะข้ามแตงกะถิ่นศรัทธากวงท่านอองศรัทธาหน่อยท่านไปบ่ขี่ทีแต่ว่าพอเศรษฐีเพิ่นศรัทธาใหญ่กว่างชาวบ้านกระดังกันหันมาฟังทางสร้างโกสันท่านอยู่ในป่าถ้ากันมาอยู่ทำหวังอยากสร้างแต่งกฐินพบกับสร้างใหญ่โกสันท่านอีกฉากหนึ่งได้แล้วขน่อย อันนี้ละศรัทธาที่หาสิบมาแล้วมาในแนวมาหาดใหม่ปีสี่เก้าพันไปปีห้าสิบแพงสี่ลูกเป็นดาวพุ่งในสองแสง ผลงานบ่แห้งแล้งแม่นเกิดแบงสองคนนำมีแต่นำผลงานได้วานลงบ่มีอันคนสร้างสรรค์ก็มีได้คุณทองใสบ่ถิ่มปล่อยจานนพลยังรอคอยสร้างผลงานให้ยอดเยี่ยมเตรียมมาเล่นอยู่บ่เศร้าผมมีใจตั้งเป้าเข้ามาอยู่เต็มพิกัดที่50มาลองวัดเบิ่งการแสดงไว้แม่นไปใส่ยาลืมเบาต่อยกันโฆษณาเฮาแห่งข้อคำในเด้อทานคุณทองใสล้อสายทานพวกพ่อลุงและแม่ป้ามีงานหนาให้สังจองใสห้องห้องศรัทธาพี่น้องเอ้ยผมพาเมียมาอยู่ในธรรมได้จำศีลคนละบอนใจพันง่าสุภตาเขาคิดถูกแล้วย่านกฐินมันบุ่นไหวในจิตใจว่ามารักษาศีลภาวนาเพื่อตายไปชาติสีมาสิบ่ได้เกิดเป็นสัตว์อีกอยากเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาวันนี้ออกหาอาหารมาเรียบร้อยแล้วคิดว่าเสียวไปให้บริวารนำไปส่งสุภตาไต่พันง่าเบิ่งก่อนนะอันนี้ล่ะศรัทธาเพิ่นว่าอันนี้จังสังขารขอนย่าวอนเรื่องที่อยู่ท่านบรมคู่เทศนากาไว้คงจำได้ท่านสั่งสอนถึงแม่นกำเก่าย้อนเฮาก็พรน้ออดเอาปาฐนาบ่มีเศร้าให้เราเห็นโอ้ยสวรรค์ฟ้าด้วยใจจริงของผู้ข้าปรารถนาทำบุญต่อถึงบ่เป็นคนก่อกองกฐินนั่นเราแต่เฮานี่เกิดเหลื่อมใสสาธุสาธุสาธุเด้อขอให้เทพประทานไทยได้แนมเบิ่งสามผัวเมียยับมีการสูญเสียเรื่องบุญในคราวนี้อาหารนี้หวังแปรปอนสองงามงอนนั่นคือว่าบ่มีใจลอยเวินเดินนำทางนอกเขาทำโอ้ยรีบเดินจำแม่นด่วนไปใส่งามงามโอ้ยวาสนาของคนบ่แน ่มาบัดนี้ผัวพาหนีลงธรรมฟังคำผัวบ่ผัวจินบ่ให้มีมนทินการตนานั้นบ่กลัวว่ามีมัวเลืองอาบายบางอย่าถามแม่น้ำให้โอ้ข้าไปนำผัวได้ทำตัวว่ามีผิดคิดเลี้ยงเลี้ยวไปทางชั่วได้ทำตัวคอยตุ้มผัวคอยคุ้มเป็นมันเจนผัวเป็นเจ้าเมียเป็นเอลสายแนะนำแต่ปากฟ้าคือป่าบ่อนบ่ห่างนอคิดว่าทำถูกต้องว่าน้ำจององกระถิ่นบ่ให้มีมนทินได้แต่งทานหวานคำรักษาศีลได้ทำบ่เกินคำผัวพันสามบ่มีปาฏิหาริย์ทำทำตามผัวพันไว้ผัวเพ่งเขาเพิ่นสังการบ้านลงคอยโอ้ยล่ะนะไอ้พระหน้ามานำผัวเศร้าอย่างจำสินคนละบอน เรื่องทุกอย่างบางตอนภาวนาสืบสางบ่มีเว้นแต่ละวันส่วนเจ้าปีโกสันท่านก็บ่อยู่ไปจำศีลอยู่ข้างท่านอกธรรมครบ7วันมาแล้วเจ้าพี่โกสันท่านก็บ่เห็นมายามพวกเข้าเลยหรือเพิ่นไปหนีจากข้าไปแล้วบ่น้องล่ะ ย่าเมย่าพ่อเพิ่นบ่ได้มาเพิ่นเลยให้ผู้ขาได้นําอาหารการกินมาให้มีตะยอดงามๆไปใหม่ยังก็ตามแต่ย่าพ่อเพิ่นมาขันมาย่านย่าแม่เนี่ยเข้าใจว่าอันนั้นอันนี้เพิ่นเลยบ่มาเอาหับไปใส่นี่อาหารการกินก็ได้ยาก็ได้พวกข้าสิลาไปได้บ่เนี่ยอยู่รวนบ่ได้สร้างแม่ก็สร้างเถิกมันใกล้กันไปละ ลาชีวิตเฮานับมือสั่นขึ้นวันนับมือผ่านมันบ่เป็นแก่นสารบ่ยืนยันนอดลอยกันไปหน่อยระวังทางชีวิตเฮาเปรียบคือจังน้ำค้างวางไว้อยู่บนใบตองคือจังฟองมันไหลเสื่อมไปกะฉันนั้นชีวิตเฮาน้ำมือสั่นคือจังไหนข้อบานตอนหัวด้วยไม่ทอนมัจจุราชมาเล่นตอนเฮานั้นกระดังเดียวเชิญดาพอเชิญพอกับแต่งเขียวสร้างก่อนอกองบุญสิเป็นทุนเสบียงทางระวังเมืองฟ้าเป็นนาวาสะพานแก้วบันไดทองเหวไตเป็นปัจจัยดาจองเนอให้เฮาขึ้นสู่สวรรค์เอวคืนสู่สวรรค์เอว พี่น้องเอ้ยหลังจากไตรพันงากับสุภัตตาได้กินอาหารที่โภชกะนำมาให้ก็เกิดอาการแปลกประหลาดเกิดขึ้นไตรพันงากับสุภัตตาสิบ่ว่าจังไหนนั่นมามวนม้วนได้อีกฉากหนึ่งได้แล้วขะหน่อย ล่ะมาบัดนี้ล่ะแม่เอ้ยแม่การเรียนดีต้องมีแก่อันกาเฮาต้องมันศึกษาตำรานั้นอย่าขานอ่านอยากล้ำไปในนิทานผัวก็สั่งเมียก็สั่งสุนทรอ่างได้แต่งก่อนคุณสอนเพชรเพิ่นนั้นเป็นผู้ป้อนสอนศิลป์อ่อนฝึกทีมงานคุณทองใสเล่าเป็นคนบริการสร้างเด่นวงคมจำได้ไปพันหน้าผัวนำของมาให้มาดีใจได้ชิดทำผู้ว่าผัวชิดทำดีใจร้ายน้อมากลนกลางวนหอนแม่นบ่มีกลางวนหอนแม่นบ่มีออนซอนเด้อโอ้โอ้โอ้ยละนะพี่พตกาได้เอาอาหารนำมาให้ไปพงาดีใจไหลที่พี่ยังเป็นห่วงก็เลยกินอาหารที่พี่เอามาให้แต่พอกินลงไปแล้วแต่พงารู้สึกว่ามีการปวดท้องขึ้นมากโอ้ยสุภัตตาน้องลาสิเป็นคือเอื่อยบ่น้องมื้อนี้แต่พงาสิไปถามสุภัตตาเบิ่งก่อนนะสิเป็นอาการคือกันบ่ มาบันนี้ไตพันงาเป็นอ่อนหวานจิตอาวรแต่น้ำพีมาคือใจบริเครื่องสิมีเรื่องหอนยามนอนหันต่างกะใจตาสะแม่นนอเบียงสายใหญ่มาใส่ทางขวางเป็นจิตใจเมาม่วงสันละทั่วมันใจหอนนอนกลางคืนจำสินหาภาวันหน้าหวังเพื่อแพ้มันก็ยังใจแปรเป็นหนาวหนาวเด้อหอนหอนในตอนนี้ต่างกะใจพอแต่รักสักใส่ไก่สว่างเลือนล่างหายมันสิตายล่ะเนาะเอาเว้าบ่เป็นในยามนี้มันเต็มที่สิไปหานางล่ะสุภัตตาถามร้องเบิ่งเจ้าผู้ผ่านเทิงเลิงเป็นคือกันบ่ล่ะเจ้าไปร้องเว้าเบิ่งก็นางหน้าทั้งในเอ้ยโอ้โหโอ้เวลานาแล้วมาบัดนี้เดือน11หัวลมคอยดังโวยโวยเข้าเต็มทงไผมีเข้าดอป้องคงได้เก็บเกี่ยวเมียนมีฝนฟ้ายานนำลงเดือน12วันข้างเพ่งบอกจงจงกระทงแลนกระแสสินบุญกระถิ่นกระเบิดไปบ่ลำไรพอน้อยว่าแต่บุญโนของคอยกำพ้อยเป็นโนสังปาอยากทำบุญน้ำบาจังมาเป็นโนแบบนี้คงดีแทนจังดวนทำคำในในโนเมื่อวานนี้สุภัตตากินอาหารที่พี่โพธกาเอามาให้รู้สึกว่ากินลงไปมันติดก้อจอลอเกินกระบอลงเสียเจียนกระบออาเจียนเป็นวิ่นวิ่นเวียนเวียนจังใดกระบอหูบ่มีอาการว่าสิหายเลยโอ้ยวิ่นหัวหลายหรือว่าพี่โพธกาวางยาพิษให้ฉันกินหวังทำลายให้ฉันตายแน่นอนโอ้ยพี่ไต่พันง่าซอยสุภัตตาเนี่ยสุภัตตาถูกยาพิษซอยเนี่ยพี่ไต่พันง่า สุภัตตาน้องล่ะสุภัตตาเป็นอีหยังไปบอกเอ่ยมาเบิ่งก่อนหนูน้องล่ะ สุภัตตากินอาหารที่พี่โพธกาเอามาให้กินกระบอลงข้าข้อจะรออยู่พี่มันขวางข้อสุภัตตาหายใจกับบ่ได้สุภัตตาใจสิขาดแน่ซอยสุภัตตาเนี่ยพี่ไต่พันง่า เอ่ยก็เป็นอยู่คือกันสุภัตตาน้องล่ะน้องอย่าเว้าจังซั่นไอ้พ่อตะการน่ะคงสิบ่ทำแบบนั้นแน่นอนเอ้ยมั่นใจน้องล่ะ สิไปเสื้อใจเขาได้จังใดพี่น้องเอ้ยสุภัตตากินอาหารลงท้องใจลำพงเป็นไรตา โอ้ยก็เป็นคือกันนั่นล่ะ บ่อยากเดินบ่อยากย่างมีอาการตั้งแต่เศร้ามันเมาข้างนั้นอยู่คงเบิ่งมันแค้นจอกก็อันจอลออยู่คอฉันสุดลำพันมันนวลห่วยยานแต่สวยในเขานี้หรือพอมีแผนซ่อนเอายาพิษเข้ามาซ่อนพันมาป้อนในไตจุ่มอยากให้น้ำลงหลุมเอาไฟสุมหมอดเมียนเศร้าเพี้ยเลี่ยงอีกต่อไป จะเฮาบอกไปทัวร์ไรน้องลา เจ็บหลายเด้อ เอ้ยจะมันเจ็บหลาย คนอับปางละเอกเป็นคือกันนั่นแหละเอกเจ็บคือกัน เจ็บหลายเด้อจนยีนังในห้องให้ก้มหน้าใส่พี่พาตาซอยเนี่ยเด้อคุณขาซอยแก่ยาในเขานี่มันเต็มที่เป็นลมกายาสมนั่งกอดเขาพี่นางเอ้ยบ่มีแนวโนปากเบาขอสั่งเจ้าแม่นผู้ผัว